hablan nada en tu saltayo confortable. Quita la quijana, saca sanaya na lenguaje. Mga natutunan ka alaman ay hugutin. Ang mga kabog mo sa dibdib ay bunutin. Hayaan kumagos tuloy-tuloy sa lagusan. Papumuman ng galaw sa istilong natipuan. Basta't mapuruhan ang gusto mong tumbukin. Parang dinagukan mo na rin ang mga nagmamagaling. Ibinubungad lang palagi kung sinong impluensya. Ipakita mo na kaya mo makipagkumpitensya. Maghintay at dadating din tayo doon samantala. Gawin muna natin ang bago kong panukala. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salita ng madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salita ng madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ano man ang iyong tangan, Biblia man o Koran, saan man pinanggalingan, walang pinapaboran. Laban ng isipan, palayain sa piitan. Kung ikaw ay pihigan, di uubra sa pipitan. Pagkulang pang nalalaman, lumapit pa sa pisara. Kung di ka makadilat, gumamit ng antipara. Dito at sambahan na binubunot sa pambyolo. At pag kinakapos ay hihiginan sa klolo. Pagmasdan kung paano ang tunay na pag-ulat. Pagkatapos sunugin lahat ng inyong sinulat. Pag-aralan muli, balikan mga balari. Lapang ubus ng pahina, sige umatake na. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Madali lang tanggalin ang mga tao sa kalye. Kahit dito na natuto ng mga tamang diskarte. Pero ang kalye di mo kayang basta alisin sa tao. Pag kailangan ng mamarako at pasaganan ng bao, ilabas mo ang iyong natatanging galing. At hayaang tunog tumagos sa dingding. Kung sakaling akusahan hindi ako kabado, pabayaan natin ang mga tao maging hurado. Patuloy na hinuhumog pa rin ng panahon. Matarik at tinauubusan katulad ng talon. At hindi natatawaran aming dedikasyon. Pagkat malalim ang pagkabaon ng pundasyon. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ibuhos ang talino, ipakita mo kung sino ang handang humarap kahit na kanino. Ilabas ang angas, dagdagan ng bangas sa pamamagitan ng salitang madalas. Ilabas mo angas mo, ilabas mo angas mo, ilabas mo angas mo dito, ilabas mo angas mo, ilabas mo angas mo.